Hali tuba an ka juma min sata ni ma ka sen na mara kofɔ ale kari n'ale don k'a mɛn la ka sen na mara to mira bira k'a faga senali fana tɛ senali cɛ fan dɔ tɛ se cira sɛ bari kɔnɔ ka senali bɔ senali tagala jaabi dɔrɔn sena razak ni arika senali boni biyan ɲi ta arika biyan sama k'a bɔ senali ra ka taga dɛsɛ senali nana to misiri la la k'e mɔgɔ sɛrɛ arika biyan sama k'a bɔ la ni a yirimato biyan ko. E kana kɛ so cɔmɔgɔ ye e kana kɛ kabila cɔmɔgɔ ye e kana kɛ dugu cɔmɔgɔ ba ye hɛɛ silamacɛ silamacɛ ko k'i le sɔrɔ walahi fo le liandiriya le. O ye zan kuli tun fa de lo wala o kɛra n ta kuruba. O ye zan kuli tun fa de lo wala o kɛra n ta kuruba. Salikun wasa kun bi yɛ laada kun ta kero. Takiluna la la kuntakilo Takiluna la la kuntakilo Arka na bo bi ko yirne ko to mo ba elel ba yirne ko to mo ba ebi elel ba be fe so to mo ba ebi elel ba nu ba to mo ba ebi elel ba nyan ko to mo ba elel ko to mo ba ya kele ne arka wure kele anna ki kumuri gbanya ki dadu fla fla dima o tede li andriya mo gonu nyoti naam zagul ne ba mo mi kan na tay na mo dikka ajara kana za kurba hal ni alile million kele kele dima la so la kele kele de kana ajara Sena mara bi aliandri yara mahitaji. Sena mara bi aya kundi yara mahitaji. Iliandri yakele. Ni mugo ni tale ka goya aya fo mugo ni mugo ba ye ta mandi. Mugo ba tale ka di aya fo mugo ni kana baga ma. Wallahi. Sena maya ka nya bura. Naam. Ali Sena Omar. Ale le sigi ni mɛ kɛ kiti tigɛ wa hawlahu kubaru sahaba sahaba tɛ baba in bɛɛ bɛɛ wala fajan ile ye sabun nazibu siyabin wakad imsaka bi ye saban mɛ asan sababin wakad sabaho wa wakafaho bɛna yadai amiral muminina umar sena mara sigi ni mɛ kelen ne kɛ kiti tigɛ sahaba ni ɲɔgɔn tɛ kamele duwɔ kana ale kamele nana sena mara fɛ dɛ a ka delege min don delege sanuya ni mɛ. Ni a na sigi ni deleke sanuma ye lo wakadi amusaka bi ye saban kamele baba fila o k'ale kamele deleke ɲumandonbaga ye o k'ale minɛ k'a kan siti k'a kan siti k'a korora ɲa kan k'a sama ka n'a lɔ sena mara ɲa a nana lɔ sena mara ɲa fa marahuma bitariki ye sena mara ka kamele fila ɲɔgɔn bara ari kami ɲɔgɔn kamele kelen ta ara bila ali o fila diɲɛ cɛ kelen ka yaala salama ya dɔɔni bɔ yan ara bila. Naam. Kamele fila ka yɛrɛ ko sena mara ma an kɔni an na lakari kɛ fɛn min ka to an k'a sama i yɛrɛ na lafa an kan an y'a sama ka tɛmɛ min kan. Kɔgɔ. Ala kun y'a jiri. Ala de zani o mara wakali bɛɛ. Ala kun y'a jiri. Ala de zani o mara wakali bɛɛ. Wa karaba ko minnu. Naam. Sena mara a ka kamele bɔsi kamele fila k'a surunya a yɛrɛ la. Wakala alisabeni. Maa kisatu kumu a maa ho. Maa ho. Yaar ɲininka mun do k'ar sɔrɔ ni kamele ye ar k'a mina mina ko ye sira k'a samata. Naam. Fakala akibaruhuma. Kamele de cɔmɔgɔ baa k'a bɔ sena mara yo. Naam. Ya amiral muminin nanu ahawani sakikan kana lana abun kabir hasan tadbir ba'idun an razaili marufun bil fadaili. Naam. A ko sena mara an y'a fɔ ye anuru kamele fila min ka kamele mina tande. An bɛ baden fila le ye nadema fadema. Naam. An n'a bɛ kelen an fa bɛ kelen. Sukran. An fa min k'an woro dɛ an fa kɛra cɔmɔgɔba ye cɔmɔgɔba min don cɔmɔgɔba jogo bɛrɛ tigi lo. Naam. I n'a bɛ cɔmɔgɔba sɛmɛnta ni su ka ko ka ban e fu siri k'a yɛrɛ yɛlɛma. Oyo. Muntɔni mɛsɛn dɔ ka taa kisɛ e na k'i sira y'a ko bɔ mɔgɔ k'i dɛsɛ. Su ka ko ne ye jikiri le kɛ su ka ko ti sigi kulo kulo la. An na cɔmɔgɔba fɛ san na ka na an kun ko fɔ an ti cɔmɔgɔba ye. Ko dɔ kɛra denkɛ sɔrɔ ko ko in ta hɛ fɛn min k'a sɔrɔ a ti se ka lakari mɔgɔ ye. A ti se ka lakari ne na taga lakari a la ɲa tele. Kɔgɔ. الهب يا جري على لسانه مرا وقلبه الهب يا جري على لسانه مرا وقلبه طال رفعتي انا تمقبال لكن ختم تدبيري jogo bere tigilo naam koroko nyuman tigilo ne ne kati an valura ye koroko nya ayanu den koroko nya kam ko fere den koroko nya an fa do nyalma baidun an razaili an fa duwa janka bon nya kan je ko biema an fa tin nya kan je ko kam gora ma'rufun bil fadaili an fa ben lo mo le nifisanti nya koriye alil ma'rufi idriya alil ma'rufi bil akhirati alil ma'rufi idriya على المعروف في الدنيا على المعروف في الاخره على المعروف في الدنيا على المعروف في الاخره يا لك بربررو في الدنيا يا ترنهم على مغبررو على المعروف في الاخره الله رحم نيما نيما نلوم على المعروف في الاخره قد ما دين قربارو على المعروف في الاخره كم نمر بنا بارو على المعروف في الاخره لا مغسراتو بارو على المعروف في الاخره بني ما دي ترى بارو على المعروف في الاخره الله رحم نيما نيما نلتا على المعروف في الاخره ارجنا تجيني لتا على المعروف في الاخره الله رحم نيما مغرو لتا على المعروف في الاخره نيما لو نيما مسنيا nima la gbonen kono ni nyaani ke amala e tita lo fio foi non ni nyaani le ya ni ka la duniya na ni nyaani e nyaani nyaani nyaani ya ma ku no nyaani e ni ka ma ku no nyaani e isa la ka te mel ga real nyaani le se wata wurtu du hal ka ta lo na e kaburu kuna are su du ina wurno nyaani le ina wurne ale nyaani le siratu kuna i wurne ale nyaani le mi nyaani ka i wurne ale nyaani le hal ka ta do arjana la fasinu fasinu wallahi ko dara nyaani ka Fasinu, fasinu, arbiya nya. Fasinu, fasinu. Wakadr rabana wanan shigaru. Amfa ka angoro wole ala kanfro nyamba demisanyu. Naam. Wa atwana kasiran mina nyami. Naam. Amba mi aka angoro de akatoinga nyoma siama ne jama. Naam. Wa kharaja yawman ila halikati. Naam. Yatanaza wa baina asijariha. Mm. Wa yaktahu ma naladan min simariha. Fakatalu haja sabu. Oyo an baka nyoma jama an ga nyoma akuru mhm an baka nyoma biama anke nyoma akuru la do an baka na bo afe san fem bi afe naam sene bi afe an ba wura kata senera kata yire de ne fere duwa ka go an sa yire de fere duwa raw amma ayire mir mona ke dotiga mhm abo du gote dotiga le rakene le kamile flen ka fam na ka faga o duwa ra ka go fere fa na se alika antu akibao alama janao wa taakuma bima araka allah naam akwan de famin ni fakele ne kamile ka afa afa ni sawbiya mi woleta ande yani yakiti tiga an funange tie kana baga ma e kana baga norma yakiti tiga ala jadu ko kiti yati ga salama ni nyoti ni mase yakiti tiga te ande le ka afa afa wole ko sanga amna aina lo ile nya naam ni faga le yaka anya faga nya te ne ka troki tara ala ko ya jiro ala le zani ho mara wa kalme Alhaku ya jiri ala lizani umara wa kalbi Alhaku ya jiri ala lizani umara wa kalbi Fanazara umara ila asabi Naam Nazaratan mukhafiyatan Naam Sena umara kanya jangaka kamile fere Siranya ferra Mmhmm Wakala lahu Kafo kamile ye Naam Karisamita mihazeni sabeni Naam Al-khitaba Naam Ako yi ayesami ya kamile flaka femi po ikurao kweli le kaarfa afaka yalo ina famaza takulu anta firadi aljawabi naam ina munu fansi tale ale kamina flata jabira kaoko wa kana hadha sabun shabitan suja'an naam fasiya linsan fatabasama wa takallama bi afsahi linsani naam wa yafra ale kamina tukude che farlo sa jusu sa wate bagalo naam nende fasiya bagalo aka musa musa kakuma ni fasi ane denyi kafose na amare wakale ya amir al muminin lakadi sodaka afima adaya akose na amare nyafwe kamile fila kafemi fweta walaya amafani nyafwa harikati anjezi ya telepon nini ka alfa afaka ala hafi ya jiri ala lisani umara wakalbi ala hafi ya jiri ala lisani umara wakalbi ala hafi ya jiri ala lisani umara wakalbi وكذا حدث ما حدث بكدواء الله على ذلك أرفع فغاتا صوبيا أكرا جتي من أماكن نتعشيكو يلي أكرا ني على تعالى تغلي ولكن سأذكر قصتي بين يديك والأمر ذلك إلى الله وإليك نعم من الفنيا لكري فافغا صوبيا كرا نمتون نينا لكري لسيدنا عمر نينغا لكري كونيا بي سوكو كترا علما اني لسيدنا عمر نينغا فينا كتيتيكا كو على الكوتا مي اندو تينا لا يالا بي افرا فويلي عمر وكو فني كونيا دي علما يسرك كتيتيكا شكرا وعليكم السلام غير مويا كدو وارسيا مني نالينا ومدينا نالبلا محمودنا ورامو الله يقوى تورينا ومدينا كرم زكي مامي نعم كمني كفوا كوالا تيرا سينامرا نعم كونيا كرتن ملك عرفا فا يا ndo ka kene ala taala tigale nam nam denna nan kisa ala karka dima ninga ala kare ka ba kunya soko ka di ala mani le yere nam nide ya amir al mu'minin min samim al arabi nam mel rabur ta hala sa mo go dole nam lakin nasatu fi manazil ba'diya nam mo na ko mo solira ya mel rabur du ba mo le nam men ko ra ko mo solira shukran min ko ra ko mo sorado wo ka mo yirana wona kan jammi ya ni adin ya baraka soro akana to ayere koro naam akana to ayere koro de aya talika tagabla duwa dora den ya sitiba naam na ka siti do hera siama soro ko kana naam wotuma na rado ni mona ko ngo soro o ndale ko ngo soro ka sigi jamana kama kelea ndu morma naam jamana kelea alma ni kongoye ni anyo ngora anjamana ala kizika boma wala nga wuri kana ale dugina dugini ile sena mara biarata nyina ale dugina de kana ni denie kana ni nafuruye kana ni dunya musori musori sama mura walera wasirtu bena hadikati hadikatihi naam dini yake mura ka wuri ka do kameleru arbaba senera ni nyoma siamanyi nyoma miri bekuru belanyi katarambe nyoma riasia nchira sene konono ya sene yirbeni mwona nyoma kilimenya nyoma arkono alika futuka bwa nyoma arkono ale nyoma deba nyoma lafirinanyi lili bar bie kuru belanyi aka uri kietama chie senere tiera nge anyakari kianyakari kidefe kile naka tabla chie yirbeni ka yirbeni tika tika ka yirbeni tia mbe kele ne ko nya kuma anyakaro na to mo ba de to mo ba bro jusu be na gba foka ta ta ma aka farab bele bele dota ka nyoko ma bo me aka nyoko ma bo aka ta se nyoko ma te ma kele wo ka ka sa obiye nyoko ma ka fa no ma fa kele ne tu jusu ka ba nga le farab da ka fa ba na de ka bo ale to ha se ala mu da ba de ha mi a sha ti la se an mu da ba de ha mi a sha ti la وسانا نسونا نجن موما سينا عمر فني كان كنا ولد ومن قتل قتل مؤمن كان مغفر تا اكن كافي فرا وتما سينا عمر يا كان فني كان نيكون سونا نلغا كاملين فافا مين كان كنا ني نفر لا ينفر نعم الا اكو يا جيري انا لسان عمر وقلبي الا اكو يا جيري انا لسان عمر فقال عمر كان اعترفت بما ادنبت ومن قتل قتل سنه مركوتو الي ادك كتلتي كاباندا يصنع هو الي لك كاملين فافا ديت منا فمي بما نتا كتر لميتا سرانا ولي بي الي كان كفا ما كان كان مغو فكا كانو ماشو اما كان كان مغو فكا كانو ماشو وتما نرا سيسا الي لي كان كفا سيسا لا كنت منا نصنع فغارا على سنا مدوم منا سنا تا داير كلن دو بنبا ni kan fara ni wala yiri ma fa ile se na mara sin ki ama ji ja kun kura oyo haramu ya jiri ala lillahi wa mara wa kalbi haramu ya jiri ولكن آخر صغيرة نعم. ترك له أبوه مالا كثيرا نعم. وسلمه وماله نعم. إليه وشهد الله عليه وقال هذا مال أهيك نعم. فأفزه عندك فأزدت المال ودفنته نعم. أكو نصنا فقاما وطبعا نعني نفع لا يريك لنقوا بانك ملين فع نينغا فغا كاكون علي لايري مافا الي سينا عمر يكون غوسرا الله نياتلي نعم ولما جماني مبادن تشي دو بين نينا لال بلوكل ناموغي انما كيسا اتريا نانا كي غبريا ادي فيتين دو بي اف دي ماكرو دي ماكرو اكا دي فيتين منا كاكار فاما دي فيتين نا فورو بي الف اف اكا نا فورو شاما منا كون نا فورو ميتا اي دوكو تشي تالو امنا كا سيغاي نغا دين ديما الله كما اتيرا كما دين كورسنيا نا فوري حال كا تاسي دين تا بالكو يا ولا دين ما بالكو يا بان سيدنا عمر نغا جربي كان سون نغا مكو فغا نبو كان كا فغان سون ان فغارا نيا ني ني فاسيسا سلانتا يا يا دياما كا لا سوا دوما nitara ndugu kataka den na furo taka diama ni koso nga den na furo sigi duwa dolara mokotale sigi duwa la foni nindo kato duwa na sanda den na furo halagira den tu halagira kutuma nyanyi ya teresa watuma nyataka kataka den na furo diama ka den la yiri demu kagwerema kasofo kasoko kana yamfaka weo ole hafu ya jiri ala lisani umara wakalme ole hafu ya jiri Amalena ne omara wakalbe Ngoba nima diama nga taka den la na furo diama ninga faka den na furo ta di bari anyatele dena kama la ka se woku ngoba ele se na omara tugule kuna ka ugo bara se na omara ko to nsa na oma kere nyoho fula kamile kameva woleta kere nyoho fula ko fuita no dara fo ele se na omara ka kititi ka nyuma si ambe wole fera ambe wole kon ya hinle ka faka fata fakara naam la koto kamile and mogo biya sona kwa re fa le tuka la yir min fota la yir kan sena omaram la naam ni tere sawadi maka ala dare ni tere sawaya ya dafa yana la yir fa ni fa heke ya bonini ele biya kuna naam o sana mogo nyini jama en kono ba jama ba mi kam ni kam beta mogo ferar kono ka la yir duwama ni mana nyo tigim na ka fakai nora ala bi ajere ala ni ba no mara wakalje wallahi Allah ni dane omara wakalbe kaburu tene kamile dama akira abu ziyaro lgafari woyo kaburu tene dama kun ni mana na kamile miyisika ta kamile miyata ama ta okirde kaburu tene kwa kamile miyata alayi lwa nwa dugara ni teresa waka siyefa miyati akena ni mana arawa kwa kamile ra hey kabu gara ale aku ya jere alali zane omara wakalbe ale aku ya jere alali zane omara wakalbe aya metela kelena afrika na kelena mata mo do kelena akata buru to ko vie malik mesigneta adele blan mora adutialo uje kelena abu zar el gefari nya abu tra alma fazila abu zar naam sen abu zar tu kam maria kawgo wakala naam alminhu ya amir al mu'minin kawgo akro sen omara nya nana jama bie fa kanile yira ntugel no abu mata bagaye ni kamile la fa waka fa naam na arni abu zar fa Alaku ya jiri Alali zani omara wakalbe Alaku ya jiri Alali zani omara wakalbe Kwa ni mambale sikini eta Mm-hmm Sikini eta mwa doti alo Mm-hmm Ele ka mwa faka kule ka ikakanga faka Oh Kwa ni mwa narka na arbuna tele ma yesikini duga na yeso Ha Kongo yesi ya ya Kwa ni mwa mbati sa Atati sa Alaku ya jiri Alali zani omara wakalbe Alaku ya jiri Alali zani omara wakalbe Alaku ya jiri Alali zani omara wakalbe Mwen mwanko arjana kile Aaaa Alali zani omara wakalbe Kena Now Wotu wana wasa Sena abu zari Alaku naam Nisona نسونا على إيرما والله ثم انصرف الصعب الكاتل نعم مين مغصر كلو أنوراو فار كمية كان قفان فنانج نعم أكاكودو أتارا دورا تو أنا ما يكتو وما نعم أتارا دورا نعم ساني نسوكو نعم تانيا سرقة دواتي مرحبا Amana. أبن نان كول ليتا الله ابو يا جيري على لسان عمر وقلبي الله ابو يا جيري على لسان عمر وقلبي يا مري يا جيري صوت جاي بوري على لسان عمر وقلبي انا جسورا على لسان عمر وقلبي ومضت الايام الثلاث نعم ولم يحضر الى المجلس وحضر ابو زار نعم تري سوا دافارا كيمانا سينا ابو زاري نعم عليك اغبانيا كانا سي مانغريسينا سينا باكانيا سينا مارانيا نعم فقال له الحسمان لقد خرب الصاب ولم يرجع اكو سينا ابو زاري اننا كي دو بوا دغوت ابو دغالو اكا تي دغو كاي تي انا لو كاي ان لاك ا لو دغارا اكا وركلو اي تي تاغ سا تري سوا دافارا تي مانا امانا امانا اني ديتا Comment tu es là, vous n'êtes pas là. Comment vous verrez? Allah hafu ya jiri. Allah lizani umara wa kalbi. Allah hafu ya jiri. Allah lizani umara wa kalbi. Fakala Abu Zar, laka damantuhu. Naam. Faiza inkadat al-ayam al-salasa. Naam. Walam yahadiru fainu. Sausallimu nafsi li imam ni umara kauko akosina nda dugule gwera terema bimba nyafuwa ili kame alo kiafleni naam kamasa karka alarka ni tere katabbe ni kamile imana ni inka nidi sena umara ma ayamfa kauko fakala umaru alalizani umara wa kalbe alalizani umara wa kalbe إذا لم يحضر الغلام نعم فإن سنفرض في أبي زار ما تحكم به شريعة الإسلام نعم أكون يعفار جماعة أم يترسى والله لرطا جماعة يده ama sami tu kata lansara tu ni sera ta chema yanga lansara sera ta chema yiba kauko nya fare ni chema na kataka se yanu fitri ye watari wallahi salama yaka kitimi ira nyake abu zar rabia nyana sera sera ta ala hafu ya jiri ala lizani umara wa kalbe ala hafu ya jiri ala lizani umara wa kalbe ni ufasi shaba jamami bie bai naam angal mora zaki bie kiyokumu Besola. Shaba bia kikomo. Kaogo. Jama bia kadu abona. Kana furu nyini shama. Furu mingi wanme. Naam. Kana di sena umarma. Kaogo. Kusena umaru. Naam. Anyi dari. Na furu mna ya defunange flama. Ayake fali nanyo. Naam. Arifla fata hekara. Ala jon abu zari. Ayakisi. Kaogo. Kumbe kera ateni. Naam. Sena umara kakuma ataka alasye. Funange filama funange filama kwa anti nafuro nyini ama nafuro le mnafe akafa ale faka anya afakali kauku uvere jama akajini kumuratuku naamu ale nafosi nyo sawa ni kamile mana naamu arufla haka turugule ya kauku filama yata akitima kwa piyame naamu tere nana kie ule ari yamfere kayamfere kukamile ana kamile tanana kauku Sena abu zari, alika taa jisu ndo kana sigi, sena omara nyatele. Kundi taa sari musora, ndi taa sari ndena, ala jetele kafakari wajima, mandiwe sika ali, ala taa kitile kono. Kabani nyi. Ala abu ya jiri. Ala nizani omara wakalbe. Ala abu ya jiri. Ala nizani omara wakalbe. famna nana ke sergeum namna amna ke fitir sergeum na kawgo alo ken le tere bena nam fitir serne taketa kawgo na buzar ga fara nam wa bada kalil dal golam yo dal mo wore ba sergeum na kelna munara kelne narka funangeye abagirna kebor kina yubu na biadila wala ya buluna amiza yubu na biadila wala ya buluna amiza yubu na biadila wala ya buluna amiza kuno mama ba chororu wolle bena farke biadila wala la yinera wala ya buluna amiza muso sawen ka fake biadila wala la yinera wala ya buluna amiza ka harba wallahi mamur la arwar faru doye wala ya buluna amiza halki ko na kan ka harba wallahi mamur ma wala ya buluna amiza mamur ko nda ya dolo wala ya buluna amiza dunya farata naam mo do be e bila denya ka ta muso yini ka diama teresa wa e kar ko ni ni muso en bila fio ni ni te sik lura ko go gara o be ta te siama yuru ta la dar to na ya ni la wala ya quluna al misaq wa salama ahsan salami naam annana kinni ak salam blaka salam ya salam blaka amma assalamu alaykum ya jamaat al hadirin naam ka salam blari par burnyama naam wa kafa baina yadayl imam naam kana no imam nyatele sena umar nyatele naam wakala ka fa sena umar yo lakad sallamtu ahli sagira ila ahwalihi naam wa arraftuhum bi ahwalihi naam wa amwalihim naam wa hadartu fi hadha al-jawi asadid al-khara wa wafatu bi ahdi hatta la yukala dhabal wafa'u minanna dhabal wafa'u minanna hatta la yukala dhabal wafa'u minanna hatta la yukala dhabal wafa'u Allah yuqala rabbal wafa'u minanna Allah yuqala rabbal wafa'u ayatna kamara anyal mam nyima senna mara nyina foye nana do korakana ni kamile le tanile nanata diretu ya mabbe fitir le sunya ala tra terema be ma korakana de nyina mun foye ndara ndogo tie mina kadi abalonuma naam anna furum ya fatika dumao nga na furo yira abalonu na naam kamele lela fatika kwelia vanyoto nga adwa abalonu burra kauko anna furum yitu kutibe anna furo ye naam kanyina la feduna juna naam nyabama kadum kile sena omara ni jamaa soro ni terema bimba naam uwara nsembia tietira weo funtani ikbele nsembia tarantarana uso kora kanade nina kamele la irifa kamele minga amna kabla lorduga ninti alo akasika anita ka firenta lorduga ra nina la irifa o ningoza akana for dunia na dabali wafa umina na la irifa bana dabali wafa umina na so la irifa bana dabali wafa umina na la irifa bana kabana nima mami al unwa mamur kake ademi musori yo naam arena longa dia ko ma arkana kala irfa barbe ko sigi doleta hatta la yuqala dabal wafa'u minanna hatta la yuqala dabal wafa'u minanna arka abu zar ngin nga bi adillah wa alaikum wa taqum bi la la kunta lakaru arka fa taqum bi la la kunta lakaru la la kunta zakaru arka abu zar ngin nga ele mun jarab sile kile soro mun jarab sile kile soro ke do na wuri kallo jana wuri kallo ke ko mana jamaa amma mo do lo mi aya burtulama fo ka nyatle elelema ele to ka wuri ka ton ka tiela yiri mina kallo jeta garaye ni ti tielo mun ki dora fakala abu zar naam abu zar ko wallahi lakad damintu hadha al-gulama wala a'rifuhu hatta la yukala dhabal khayrun minanna minanna dhabal khayrun minanna hatta la yukala dhabal khayrun minanna hatta la yukala dhabal khayrun minanna hatta la yukala zabal khayr minan nas nitu ya wuri kallo kamne tallo dugara kala yir fade kambur mata yi woni amana kokul ya kara a kenawo kawgo ngo kam mun koso la arifuho buka so ninti allo a ke koso silama yo nam nga la yiri fa kallo allo dugara de akana fo dunya nawo zabal khayr minan nas Hera ke bana kabo mogoruma zabal khayr minan nas hera ke bana kabo mogoruma zabal khayr minan nas mina balo dugade nyaira dunyal raw hera ke maba nam hera ke amaba wallahi mo shaman ka heji kan nyina yalo arna furul ka kewa qura wala kire hera ke maba nam hera ke maba wa beta e kale na furuta ka diale made ele ke sawu ye ale kanya alele na laba ga ke sawu ye kile juguya wayo ni kanta ayira dunya na wo mugor ala lomba ar bilbe nam wala ko son lora kamile lo do ni dalo nam fata sara saban nam sunange flatu kanyo ye kago اللذان قتل أبوهما من فلاف عفارة وكالا قد عفونا عن هذا الغلام نعم وتنازلنا عن حكنا كوكو حتى لا يكالا ذاب المعروف من الناس ذاب المعروف من الناس حتى لا يكالا ذاب المعروف من الناس حتى لا يكالا ذاب المعروف فنانغي فلاكا نوفا لا يقال ذهب المعروف من الناس قال ذهب المعروف من الناس فنانغي فلاكا نوفا مين فلا فافرا نكون انا سيري سيري كو ميشي لرا نعم والله انتو كا انا كوتو كاملي ما مي كان فافرا ني ان يوم ما سندي كوكو ان كان يير سما كان بو انت هكا ميتي واجب لا ما هكا اللي بيقول بيرا افاتيا فغالي والله ان غاتو nyanga tode akana fo dunya na koso ko nyima ndara ka bo dunya na rabal maru minana ko nyima ke bana dunya na rabal maru